que lo estés grabando, va bé, molt bé. Molt bé, molt bé. No penso jugar. No, no, no, grava. Ai, és molt tou, no? Clar. A veure, si fas això. A veure, això. Ara que se sent molt. Pang, pang. Traieu, traieu. ¿Quita qué? Vientos. Vientos. No creo que puedes ir a Vane, por favor. Sí, es que me lo da. Saquem nosaltres perquè som menys de les coses. No, nosaltres la saquem. És que va, i tot aquest és igual que l'hem reixit a la Bependa. No, la saquem nosaltres. Que no sé, aquest aquí. Que no. Juguem, Sí, és contra... És que jo no vull jugar a futbol, tampoc. Que sí, que jugueu vosaltres. Què digue? No sé. Que no podem jugar així, eh? No podem jugar així. Perquè no portem manica curta o algú. És que són tontos. No, no. Que saquem nosaltres, tontos. Pareu! Tinea, no cal que et posis aquí davant. Que m'agrada, i tant. Sí, no, a mi tampoc m'ha dit res. Tu vas! Jo li ha. Ja t'ho sentit, eh? Hola! Què ha dit la Julia? Hola! No el veurem, espera. Aquí, espera. Però no li toqui a mi! No! Que no hi és! Uau! Som molt pesades, eh? Ara! Conversacions, a veure com va. Grava! Allà molt aire! Home, que al final és com el prova que ho veiem. Pugeu! Tothom va dir. Que no donguin amb la pilota. Que no donguin amb la pilota. És que és possible la idea parlar amb el criat. No!